Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia. Minęło południe. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Były senator PiS Stanisław K. jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Sprawa dotyczy wielomilionowych łapówek. W obecności mediatora ruszają rozmowy na temat podwyżek w Polskiej Grupie Górniczej. Lawiny w Kaszmirze. W ciągu ostatniej doby zginęło 67 osób. Były senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław K. ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Były parlamentarzysta, a także jego syn i dyrektor Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostali zatrzymani przez agentów CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wielomilionowych łapówek. O możliwych zarzutach mówiła w telewizji publicznej Katarzyna Żołna z prokuratury regionalnej w Katowicach. Były senator i jego syn usłyszą zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwocie kilku milionów złotych, natomiast dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON usłyszy zarzuty udzielania korzyści majątkowych w formie dotacji na działalność Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach. Katarzyna Żołna dodała, że po przesłuchaniu i przedstawieniu zarzutów prokurator może wystąpić o zastosowanie środków zapobiegawczych. Mogą być to środki o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe, jak również jeżeli takie okoliczności będą miały miejsce, to prokurator może wstąpić z wnioskiem o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, czyli tymczasowego aresztowania. Do tej pory zarzuty w tej sprawie usłyszało 24 podejrzanych. Właśnie teraz mają być wznowione rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy domagają się podwyżki wynagrodzeń o 12%. W spotkaniu ma wziąć udział mediator. Przewodniczący Górniczej Solidarności Bogusław Chutek nie przewiduje na dziś przełomu w negocjacjach. Tam jest parę dokumentów do przyjęcia, regulamin i tak dalej. Dogadanie się, kto to finansuje, kto płaci za mediatora. I to pewnie będzie takie spotkanie organizacyjne, pewnie. Chociaż mam nadzieję, że chciałbym, żeby nie było tylko organizacyjne, żeby już padły jakieś konkretne propozycje ze strony zarządu, czy powiedzieli, że nie, bo to nie ma co przeciągać tego sporu. No po prostu jak powiedzą, że nie, no to my wiemy, co dalej robić. Przypomnę, że listopadowe spotkania zakończyły się podpisaniem protokołu rozbieżności. Dokończenie Brexitu, opracowanie pomniejszonego unijnego budżetu czy ochrona zewnętrznych granic Unii to wyzwania stojące przed Chorwacją, która rozpoczęła swoją pierwszą prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Plany rządu w Zagrzebiu przedstawił w Strasburgu premier Andrzej Plenkowicz. Zapowiedział, że Chorwacja będzie zabiegała o zachowanie w unijnym budżecie silnej polityki rolnej i polityki spójności. Wśród priorytetów wymienił również przygotowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz prowadzenie dialogów w sprawie praworządności w krajach członkowskich. Praworządność jest bazową wartością i fundamentalną zasadą w funkcjonowaniu Unii. Będziemy zabiegali o obszerne podejście w ochronie i promocji rządów prawa, wzmacniając przy tym dialog i jedność krajów członkowskich. Chorwacja jest najmłodszym członkiem Unii Europejskiej. Przystąpiła do wspólnoty 6 lat temu. Tragiczny bilans lawin w Kaszmirze. W ciągu ostatniej doby zginęło tam 67 osób. Wśród ofiar jest 5 żołnierzy stacjonujących w indyjskiej części regionu. W pakistańskiej części Kaszmiru trwają poszukiwania zaginionych. W ciągu ostatniej doby doszło tam do intensywnych opadów, a te doprowadziły do osunięć śniegu. O lawinach nie ma mowy, ale trudne warunki turystyczne panują w Bieszczadach. Jest mroźno i wietrznie, a w wyższych partiach gór wieje porywisty wiatr. Szlaki górskie są oblodzone, a ograniczona widoczność stwarza dodatkowe zagrożenie. Wychodząc w góry warto wybierać najbardziej uczęszczane trasy, radzi ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Waldemar Olszewski. Najlepiej na szlak, który jest przetarty. Najbardziej uczęszczanym to jest na Polinę Wytlińską w Przełęczy Wyżnej. Inne szlaki mogą być nieprzetarte. Na pewno są śliskie, oblodzone. Zalecamy ostrożność. Ferie zimowe w Bieszczadach przebiegają spokojnie. Ratownicy GOPR nie odnotowali poważniejszych interwencji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pogodne w centrum i na południu, na Podkarpaciu i północy pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem, nad morzem i w górach wietrznie. W Zakopanem 2 stopnie, w Krakowie i Łomży 3, w Krośni i Zamościu 4, w Warszawie, Zabrzu, Toruniu i Gdyni 5, w Pile 6, a w Szczecinie i Zielonej Górze 8. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

pozbawienia wolności do 3 lat, co zdaniem wielu jest sankcją przesadzoną. Dziś pytanie, czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest potrzebna? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Pan minister Szymon Giżyński jest moim gościem, wiceminister rolnictwa. Witam pana, panie ministrze. Dzień dobry, kłaniam się. Witam, panie rektorze. Dzień dobry. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas. Panie ministrze, 19 grudnia, jak wiadomo, ustawę przyjął Sejm. W tym tygodniu ustawą ma zająć się Senat. Ustawa zwana potocznie Lex Ardanowski, no, ma pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń. Poważni jednak naukowcy przekonują, że to nie dziki przenoszą choroby, bo przecież rzadko, jak wiadomo, wchodzą do chlewni, a przede wszystkim robią to ludzie. Ci na przykład, którzy nie przestrzegają zasad higienicznych, ci, którzy nie stosują bioasekuracji. Czy zatem jest pan pewien, że taka eksterminacja dzików pomoże w zwalczaniu epidemii? To nie jest eksterminacja dzików, ponieważ względy są zupełnie oczywiste, że nie jest to tak jak w przypadku krytycznych wobec ustawy i wobec całego procederu środowisk pseudoekologicznych, czy nie waham się tego również powiedzieć, pseudouczonych. Jest to postawa czysto pragmatyczna i związana z polskim interesem narodowym, z polską gospodarką, z jej perspektywami obliczanymi co najmniej na najbliższe dekady. Mocno powiedziane, pseudonaukowcy. Przypomnę, że rok temu do pana premiera został wysłany taki specjalny list podpisany przez ponad 1100 dokładnie naukowców, o czym dzisiaj jeszcze będziemy rozmawiać. Czy mamy problem z rosnącą populacją dzików? Bo na przykład według rocznika statystycznego leśnictwa 2019 rok, to z tego rocznika to nie wynika, bo na przykład w 2017 mieliśmy blisko 216 tysięcy dzików, a w ubiegłym roku blisko 72 tysiące. No, chyba że to jest, panie ministrze, efekt już masowego odstrzału. Wracając do tego tak zwanego mocnego określenia, jak to pan redaktor powiedział przed chwilą, to jest tak, że reakcją na tę tysięczną próbkę głosu polskich uczonych, w tej chwili już mówię bardzo wyraźnie, uczonych, ale gdzieś tam jest pewna rezerwa co do stanowiska, na pewno w moim głosie czytelna. Tak. Była natychmiast reakcja wspomagająca intencje polskiego rządu i działania polskiego rządu EFSA, czyli tego naczelnego ciała nauki unijnej, które się wypowiada w zakresie chorób zakaźnych zwierząt, w zakresie walki z zagrożeniami. Mhm. Jednoznacznie wsparła ten kierunek, gdzie jako główny wektor zagrożenia ASF-u określiła właśnie środowisko, lasy, dzików. I tutaj mamy za sobą na przykład bardzo wyraźny sukces dyplomatyczny w tym kierunku, kiedy 3-4 października 2019 prowadziliśmy jako inicjator takiej konferencji w Pradze Grupy Wyszehradzkiej, ale również wzbogaconej o stanowiska, a przede wszystkim obecność na szczeblu ministerialnym delegacji Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii i prezydencji fińskiej, która jest prezydencją oczywiście unijną, Unii Europejskiej jeszcze teraz. I wszystkie te 9 państw na nasz wniosek, uzgodniony z delegacją gospodarzy, z delegacją czeską, wsparły jednoznacznie w bardzo konkretnej deklaracji, w bardzo konkretnym stanowisku, takim rudymentarnym, że to właśnie dziki są odpowiedzialne jako ten główny nośnik, główny wektor zagrożenia w sprawie rozprzestrzeniania się ASF-u w każdej sytuacji, w każdym państwie i zostało określone jako redukcja... Redukcja populacji dzików jako naczelne zadanie. Tę metodę stosują również Niemcy, bo w Niemczech odstrzelono w ubiegłym sezonie łowieckim prawie 837 tysięcy dzików. Ponad milion, panie dyrektorze. Nawet już, tak? Tak, nawet już i to grubo. No to ponad 4-krotnie więcej, przepraszam, niż planowany jest odstrzał w Polsce. Natomiast... We Francji jest to samo, też dokładnie ponad milion. Ale ekolodzy wskazują na rozwiązania w ustawie, które ich zdaniem mogą być groźne albo są wręcz nielogiczne. Na przykład ustawa nie określa, kto ma sprawować kontrolę nad odstrzałem sanitarnym. Czyli nie będzie wiadomo, taki argument podnoszą ekolodzy, ile ogółem dzików odstrzelono, no i jak to się ma do wydanych pozwoleń. Nie mają racji? No pewnie, że nie mają racji, dlatego że tutaj jest to określone w prawie i nawet nasza ustawa nowa nie wprowadza tutaj żadnych innowacji. To jest pod kontrolą weterynarii, lekarzy powiatowych, wojewódzkich, co jest najzupełniej oczywiste. Natomiast wprowadzamy pewne nowum organizacyjne, które daje w skali państwa bardzo konkretne narzędzia, narzędzia nowe, narzędzia skuteczne, związane i z koordynacją, i z uprawnieniami do zarządzania takich polowań. Jeżeli wojewoda, każdy z wojewodów w Polsce, bo to chodzi o działanie prewencyjne, czyli to się musi zacząć i być mniej więcej w tym samym czasie w skali całego kraju. Mhm. Każdy wojewoda stoi na czele sztabu kryzysowego. Każdy wojewoda w związku z tym w odniesieniu do tej nowej procedowanej ustawy ma możliwość zażądania, to się rzeczy nazywa oczywiście wnioskowania, do ministra obrony narodowej po to, żeby mu wyznaczył na potrzeby konkretnego województwa kontyngent myśliwych żołnierzy, o czym jeszcze za chwilę, a do ministra spraw wewnętrznych i administracji kontyngent też myśliwych, ale wywodzących się ze środowiska zawodowego, policjantów, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Granicznej. Czyli myśliwie będą wspierani. Panie ministrze, będą wspierani. Nie będą wspierani, tylko będzie kontyngent, który będzie te sprawy realizował. To jest ponad w tych czterech służbach dobrze ponad 3,5 tysiąca funkcjonariuszy państwowych, przywykłych do wykonywania zadań państwowych związanych z polską racją stanu, różnych zadań, na rozkaz, w obliczu pewnej presji zadania państwowego, bo tylko oni to potrafią. Jednocześnie są to myśliwi, którzy są oddelegowani jako żołnierze, jako policjanci, jako strażacy, będąc myśliwymi, mając polecenie, pozwolenie na broń. To rozwiązanie, jeśli pan pozwoli... Wchodzą nie jako wojskowi, chociaż w ramach obowiązków służbowych, czyli to jest sprawa rozstrzygnięta całkowicie. Wchodzą w sensie formalnym jako żołnierze, podlegli swoim dowódcom, a w sensie obecności w lasach jako stuprocentowi panie myśliwi. Ministrze, bo jeszcze kilka pytań chciałbym zadać przy okazji naszego tego pierwszego spotkania. Jeśli pan łaskaw, to chciałbym się raz jeszcze spotkać oczywiście przed godziną 13. Będzie można polować z tłumikiem. Zastanawiam się po co, jaki jest tego sens. Proszę mnie przekonać, zwłaszcza, że często przecież jak wiemy huk strzału, no jest pewną informacją dla ludzi, że niedaleko w pobliżu odbywa się polowanie. To nie będzie stwarzało sytuacji po prostu niebezpiecznych? Nie będzie, natomiast jest oczywiste, że dla całej skuteczności walki z ASF-em, czyli polowania, no kwestia huku, strzału, prawda, ma znaczenie decydujące, bo rozprasza zwierzynę, prawda? No tak, odstrasza również zwierzęta, nie tylko ludzi. Taka robota, jak tutaj się mówi w cudzysłowie, trzy kropeczki, słuchacze sobie dośpiewają. W każdym razie nieskuteczna. Natomiast są oczywiste sposoby na to, żeby zagrożenie związane z tym, że huk ma charakter ostrzegawczy, co niektórzy też absolutnie kwestionują, ale są na to sposoby i też przewidziane w ustawie, żeby jakiekolwiek zagrożenie związane z odstrzałem sanitarnym, co jeszcze raz podkreślam, wyeliminować. Panie ministrze, nowe przepisy przewidują jeszcze jeden wątek przy okazji tego naszego pierwszego spotkania. Przewidują kary za celowe utrudnianie polowania. Również karę pozbawienia wolności od roku do 3 lat. Nie, do roku. Do roku? Do roku. Jeżeli chodzi o utrudnianie polowania, do roku. Do roku. A pana zdaniem to nie jest sankcja troszkę przesadzona, nawet może absurdalna, bo prawnicy zwracają uwagę, że na przykład utrudnianie gaszenia pożaru, to ciekawy przykład, jest tylko wykroczeniem. Tymczasem utrudnianie polowania będzie, no, przestępstwem, będzie podlegać pod kodeks karny. Nie ma pan wrażenia, że nie zachowujemy pewnych takich logicznych proporcji? Mam wrażenie, że zachowujemy całkowicie logiczny dystans i logiczną miarę do sytuacji, ponieważ jest najzupełniej oczywiste, że jeżeli dochodzi, a dochodziło w sytuacjach bardzo drastycznych i tak estetycznie beznadziejnych, że ktoś się kładł na linii strzału, czy na w obszarze używania broni palnej, broni myśliwskiej, i wywołało to albo konsternację, albo śmiechy, i paraliżowało ledwo rozpoczęte polowanie. Czym to grozi, taka postawa? No tym, że osoba, która tak się zachowuje, może sama swojemu życiu zagrażać w sposób czynny, i to już jest wielkie przestępstwo moim zdaniem, bo tego robić nie wolno, i to musi być penalizowane, i zagraża również życiu innych osób poprzez dawanie złego przykładu, poprzez dezorganizację polowania. Wszystko się może w takiej sytuacji wydarzyć. To jest zagrożenie własnego życia przez tych nieostrożnych i nierozumnych ludzi, i jednocześnie zagrożenie życia wszystkich innych, które się w obszarze tego polowania mogą znajdować. To musi być tak załatwione, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. To jest zadanie państwowe, poza tym najwyższej wagi, i przeszkadzanie wykonywania zadania państwowego o wielkim znaczeniu dla polskiej racji stanu ma powinno również być taki pana zdaniem być zagrożone taką sankcją. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 minister Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, jest państwa gościem. Bardzo dziękuję. 20 minut po południu, 7 trójek. Na początku 22. Czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest nam potrzebna? Pani Janie, witam pana. Dzień dobry. Halo? A witam serdecznie. Witam pana. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Słucham pana ministra i tak krew mi się gotuje, bo jestem myśliwym, to jest jedna rzecz. Jestem też funkcjonariuszem jednej ze służb, którą pan... Bliżej mikrofonu, panie Janie, troszeczkę bliżej telefonu. Tak. Dobrze. I myśliwym to było słyszane. Tak, jestem wszystko. Też członkiem, jestem też funkcjonariuszem jednej ze służb, którą pan myśliwy wymienił. Pan minister wymienił, i to generalnie tak, tutaj jest wiele różnych wątków, krótko, bo to czas jest zawsze ograniczony. Aha. Dzik nie jest pierwszym i jedynym rozrzucicielem ASF-u, pan minister dobrze o tym wie, powołując przykłady Francji, powołując przykłady Hiszpanii, dobrze wie, że tam ten dzik jest na ostatniej pozycji tego całego wykazu. A co jest pierwszy jest człowiek, i a to no jest właśnie najważniejsze. Pan Wiktor jeszcze. Druga sprawa. A druga jeszcze sprawa, tak? Ułatwianie polowania, wprowadzanie różnego rodzaju nowostek nie jest wcale do tego jakby dowodem skuteczności polowania na dziki. To jest tylko i wyłącznie działanie różnych lobby, które sprzedają ten sprzęt i chcą na tym zarobić. Pan Wiktor, natomiast, panie Wiktorze, dzień dobry, witam pana. Halo? No proszę pana, moim kłaniam zdaniem... się panu. Ta ustawa powinna jak najszybciej przejść przez parlament, choć no niestety opozycja, która przejęła Senat, będzie w tym znowu bardzo poważnie przeszkadzać. No bo ci, pożal się Boże, ekolodzy, którzy są tak naprawdę ekoterrorystami, którzy no wymyślili konkretną ideologię na konkretną rzecz, ideologię sprowadzającą się najkrócej mówiąc do animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt. I oni nie poprzestaną na tym już kiedy ogłosili sprzeciw wobec hodowli norek, to już... Ciekaw jestem, panie Wiktorze, dzisiejszej sądy. Dziś pytanie, czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest potrzebna. Zdania są podzielone. Pani Dorota komentuje. Świat oszalał. ASF zagraża wyłącznie interesom hodowców świń, nie zagraża ludziom. 7 trójek na początku 22. Pani Moniko, jeszcze pani. Halo? Pani Moniko, dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Dzień dobry, słychać mnie. Tak. Proszę państwa, ja jestem przerażona. No średnio mam wrażenie, co być jak komandosi gromu, biegać dniem i nocą po lasach w obstawie straży pożarnej, policji, wojska, Bóg wie czego jeszcze, a my zwykli obywatele za spacery po lesie będziemy mogli trafić do więzienia, proszę państwa. To są... regulacje, to może, pan Ardanowski może, próbuje... Może uściślimy, pani Moniko, nie tyle za spacery po lesie, ale za celowe utrudnianie polowania, chociaż kto wie... Jeśli, panie redaktorze, jeśli będzie polowanie nieodpowiednio oznakowane i jacy pan... To łatwo narazić się na taki zarzut, tak. To prawda, tak. A powiem jeszcze jedną rzecz. Wie pan, że w zeszłym roku myśliwi otrzeli prawie 300 tysięcy dzików. I proszę mi powiedzieć, czy epidemia ASF została opanowana? Wszyscy wiemy, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Eksperci są zgodni co do tego, że myśliwi nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Nie ma kontroli. To tak a propos tego, by z jednym z ekspertów porozmawiam już za kilka minut. Pan Daniel. Panie Danielu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ta ustawa realizuje różne cele, ale na pewno nie jest ją walka z ASF. Tutaj warto zwrócić uwagę, że to już było powiedziane. Przede wszystkim to człowiek odpowiada za rozprzestrzenianie się tego wirusa. My już od roku strzelamy do dzików i co? I nic się nie zmieniło. Dalej pojawiają się nowe ogniska choroby. Warto też zwrócić uwagę, że populacja dzika w Polsce jest zawyżona. Zwierzęta są dokarmiane. PZEU wydaje co roku chyba 20 milionów złotych na dokarmianie zwierząt i sztuczne zawyżanie populacji po to, żeby mieć do czego strzelać. Więc w mojej opinii ta ustawa ma przede wszystkim ułatwić organizację polowań w Polsce, uderzyć w środowiska obrońców przyrody, no i przykryć te naruszenia. Uderzyć w środowiska obrońców przyrody, pan powiada, no mam nadzieję, że takich ambicji nie ma. Ktoś napisał, skoro kluczowym czynnikiem rozprzestrzeniania się choroby jest brak bioasekuracji, dlaczego więzieniem nie karze się myśliwych? 7 trójek na początku 22, czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest potrzebna? Piotr Szalaty, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego. Ta ustawa ma kilka bardzo istotnych elementów, o które środowisko łowieckie bardzo często monitorowało i do jednostek podległych MSW, czyli policji, ale także do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa. To znaczy blokada polowań uniemożliwiała nam bezpieczne przeprowadzanie polowań, doprowadzało do sytuacji, gdzie eskalują radykalne zachowania drugiej strony ekoaktywistycznej, które czasami przybierają formę ekoterroryzmu. Mogę tylko powiedzieć, że mimo tych wszystkich rzeczy, które wobec nas się robi, a przecież bezpieczeństwo przede wszystkim, to myśliwi na koniec listopada, czyli 135% planu pozyskania, który miał Polski Związek Łowiecki wykonać, czyli to jest ponad 240 tysięcy dzików już strzelonych, a proszę pamiętać, że jeszcze mamy 3 miesiące do końca sezonu, więc wykazujemy tutaj skuteczność. Problem jest niebezpiecznych sytuacji, które grupy radykalnych ekoaktywistów działają przeciwko myśliwym, którzy wykonują legalną gospodarkę łowiecką. Pani Beata napisała, komentuję, byłam świadkiem mimowolnym polowania na dziki. Oznaczenia nie były ustawione od strony, z której szłam z psem. Myśliwi powiedzieli, że to potrwa 15 minut, będę mogła przejść. Faktycznie ogromna ekipa ustrzeliła jednego dzika. Następnie stawali butami w polu krwi na dziku, po czym wpakowali dzika na naczepę. Bez żadnych płacht, folii, bez niczego. 7 trójek na początku 22. Pan Brunon. Panie Brunonie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się panu. Panie Kubo. No cóż, temat jest oczywiście poważny, ale ja zdecydowanie jestem przeciwny. Chciałbym tu podać przykład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, bo on jest mi najbliższy i w ogóle korporacji Lasy Państwowe. Proszę się nie dziwić, że ci tak zwani ekoterroryści wchodzą na polowania, przeszkadzają, czy przypinają się do drzew i tak dalej, skoro nie ma możliwości prawnych. I te prawne możliwości są blokowane na różne sposoby. I oczywiście zgadzam się tam z kilkoma przedmówcami, bo tutaj nawet nie ma co dużo dodawać do tego tematu, że ta ustawa jest tylko po to, żeby tak naprawdę ułatwić zabawę w bycia panem życia i śmierci. Chcę jeszcze tylko dodać i pozdrowić pana prezydenta Sopotu, który jako pierwszy przeciwstawił się polowaniom w tak małym obszarze leśnym, jakim jest Trójmiejski Park Krajobrazowy. Tutaj proszę sobie wyobrazić, strzela się do zwierząt. Tymczasem ludzie tutaj o różnych porach uprawiają rekreację. Co będzie, jeżeli kolejny postrzał będzie właśnie tutaj? Pan Włodzimierz. Panie Włodzimierzu, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry. Ja mam dwa pytania właściwie szybciutko. Tak. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to ograniczenie populacji dzików kiedyś, czy nie ma innych sposobów, na przykład może chodzi o pieniądze, w postaci jakichś, nie wiem, rozrzucania jakichś środków antykoncepcyjnych czy czegoś. Czy to jest możliwe w ogóle? To bym się chciał dowiedzieć. Czy są inne metody, krótko mówiąc, tak? Czy są inne metody, tak. Aha. I drugie pytanie, czy ktoś będzie sprzątał to, bo przed chwilą ma informacja, że dzik, wirus może przetrwać 3 lata. Tak. No i teraz pytanie, czy do te dziki będą tam leżeć, tak? Czy ktoś będzie to sprzątał, utylizował i tak dalej? Mam wrażenie, że polujący, w tym myśliwi, o to dbają. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień panie dobry Kubo. Panu. Ja tak słuchając pana ministra, to tak naprawdę poważnie zaczynam się bać, bo tak zastanawiam się nad jednym, dlaczego my ludzie, którzy mają już jakąś świadomość, bo przecież żyjemy w XXI wieku, zachowujemy się tak, jakbyśmy byli sami na świecie. Wokół nas jest przyroda, są lasy, są zwierzęta i to jest naturalne, żyjemy w takim środowisku. A słuchając pana ministra, który chce tutaj eksterminować i to jest dla niego środek podstawowy, odstrzał w takiej zbrodniczej ilości dzików, to zastanawiam się, co z nami ludźmi się w ogóle dzieje. No, a drugie mam takie pytanie do pana ministra. Też mam... Pan minister będzie chodził po Sejmie i będzie kaszlał, kichał, prychał, roznosił bakterie. Czy to też wpadniemy na pomoc, żeby pana ministra może odstrzelić, odizolować, czy po prostu poszukamy innych środków, żeby tych bakterii nie roznosił? Średni żarcik, jak sądzę, bo nikomu tego nie życzymy. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Witam, dzień Kłaniam dobry. Się panu, witam. Chciałem powiedzieć, że jestem grzybiarzem i często jestem w lesie i to, co widzę, często spotykam myśliwych i to, co widzę, co się dzieje w lesie, co robią myśliwi, jest czymś strasznym. Jeżeli mamy do tego dołożyć jeszcze zezwolenie kolejne na taki preceder, który się tam odbywa, to jestem przeciwny tej ustawie. Ona jest chora i... Panie Adamie, szanując pańskie wątpliwości, oczywiście też mam sporo pytań, na przykład i takie, skoro my oszaleliśmy, no to jakim cudem oszaleli również we Francji czy w Niemczech, gdzie, co padło, odstrzał prowadzony jest na dużo, dużo większą skalę. Pan Paweł jeszcze, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Dwie sprawy szybko. Po pierwsze, to w myśl polskiego prawa jakby polowanie jest legalne i jego przeszkadzanie powinno być to karane i jestem jak najbardziej za. Nie jestem myśliwym, ale wchodzenie celowo na miejsce, gdzie używa się broni palnej, powinno być karalne. Nikt no i tak będzie. Wchodzi tak. Na poligon wojskowy w momencie, kiedy odbywa się strzelanie, bo na przykład ma patriotyczne przekonania. Jest za brakiem używania broni. Druga sprawa, wróciłem właśnie z Francji, przejechaliśmy właściwie całe południe Francji. Na każdym kroku co kilka kilometrów oznaczone są polowania, gdzie było polowanie oznaczone, chodzą całe rodziny, ludzie polują, dziczyzna, sposób polowania jest normalnym stylem życia, tylko u nas się to wszystko poodwracało. I nikt w tej sprawie... to przez film Bambi, gdzie nikt w tej sprawie nie protestuje. Co ciekawe, bardzo niewiele jest protestów również w Niemczech. Kończę, panie Pawle, pozdrawiam. Katarzyna Topczewska, adwokat praw zwierząt. Teraz karane więzieniem będzie każde utrudnianie swoją obecnością w lesie polowania, czyli każdy, kto spaceruje sobie po lesie, będzie mógł być wyrzucony przez myśliwych, dostaną do tego jeszcze asystę policji, a taka osoba będzie miała sprawę karną o popełnienie przestępstwa. W związku z tym nie będzie już żadnej kontroli nad tym, co myśliwi robią, w jaki sposób wykonują odstrzały, a chcę przypomnieć, że to jak myśliwi odstrzelają dziki, to nie ma nic wspólnego ze zwalczaniem ASF-u, wręcz przeciwnie, w mojej ocenie oni się przyczyniają do rozprzestrzeniania ASF-u. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan profesor Tomasz Wesołowski, biolog, kierownik pracowni biologii lasu Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Panie profesorze, dziki chorują na ASF, ale to nie dziki odpowiedzialne są za przenoszenie wirusa? Dziki są odpowiedzialne za przenoszenie wirusa z dzika na dzika. Mhm. Natomiast dziki nie są odpowiedzialne za przenoszenie wirusa z dzika na świnie domowe. Dziki do chlewów nie wchodzą. No tak, a przynajmniej rzadko słyszymy o takich przypadkach, to prawda, zna pan? No ja nie znam czegoś takiego, nie słyszałem, może jeden kiedyś... Przypadkiem. Się zna pan nowe propozycje zawarte w ustawie. Sposób myślenia jest taki, jeśli zlikwidujemy źródło, w tym wypadku odstrzelimy dziki, no to zlikwidujemy również następstwa. Nielogiczne to pana zdaniem? No jest w tym pewna logika. Wybijemy wszystkie dziki, czyli kompletna eksterminacja gatunku, zlikwidujemy jeden problem, a zafundujemy sobie następny problem, bo w przyrodzie niestety nie jest tak, że można robić jedno, a mieć same zyski bez kosztów. A co za tym? Dlaczego? Dlatego, że dzik pełni bardzo ważną rolę naszej broni biologicznej w lasach. Zjada mnóstwo larw, owadów, poczwarek, gryzoni, które inaczej niekontrolowane przez dziki będziemy obserwować gradację owadów w lasach, będziemy mieli kłopoty z kleszczami, będziemy mieli boreliozę, a to wszystko sobie zafundujemy usuwając dziki. Rozumiem, a dlaczego ten sposób myślenia, pański sposób myślenia nie jest na przykład popularny w Niemczech, gdzie odstrzelono ponad 1 000 000 dzików? Oni tego nie wiedzą? Nie wiem, czy oni tego nie wiedzą i dlaczego w Niemczech postępują w ten sposób, odstrzeliwując milion dzików. Myśmy też odstrzelili milion dzików. I jak każdy może sobie obejrzeć w danych pokazywanych na mapach, zupełnie nieskutecznie. Co za cała, tym? Cała strefa za rozprzestrzenieniem wirusa się wręcz zwiększyła w ostatnich latach. Co zatem pana zdaniem jest kluczowe, by ograniczyć skalę występowania ASF? Bioasekuracja, tak często wspominana? Przestrzeganie higieny? No nie ma tutaj jednej krótkiej odpowiedzi. Lubimy bardzo proste odpowiedzi na skomplikowane pytania. Aha. Niestety to wymaga wielotorowej, czy jednocześnie iluś tam działań, z których strzelanie do dzików jest najłatwiejsze w sumie, bo najbardziej spektakularne i jest na kogo zwalić. W warunkach leśnych taka bioasekuracja, tak, ochrona może być bardzo trudna. Zresztą piszący słuchacze opisywali różne przypadki. Przecież taki strzelony dzik krwawi, czasem postrzelony, biegnie długo przez las, wszędzie zostawia ASF. No, trudno uwierzyć w to, że za nim będą biec myśliwi z matami i z zamiarem dezynfekcji terenu, prawda? Niewykonalne zupełnie, także więc może po kolei. Pierwsza sprawa to jest higiena, bioasekuracja w hodowlach trzody. Mhm. To jest pierwszy warunek. No i pierwszy warunek zarządzenia mamy piękne, dobre. O tym, co trzeba robić, i NIK pokazał, jak to jest wykonywane. W 74% skontrolowanych chlewni bioasekuracja albo nie istniała, albo istniała tylko fikcyjnie na papierze, na jakichś tam lewych protokołach. To jest pierwsze. Mhm. Także sami rolnicy nie przestrzegają. Inna sprawa, że to nakłada na nich dodatkowe koszty. Mhm. I dodatkowe obowiązki, no bo trzeba zmieniać ubranie, dezynfekować, mnóstwo roboty. Zadbać o maty, no tak. No tak, kiedyś można było do chlewa w brudnych gumowca wejść i było dobrze, a teraz trzeba jak na sali operacyjnej, chirurg ręce myć, maskę zakładać. No ale problemów jest chyba więcej, bo na przykład wirus może być pewnie przenoszony przez krowy na kopytach, które pasły się na łące, a potem na przykład zwiedziły las, prawda? No tak, ale to zwykle w tej chwili już przy hodowli takiej półprzemysłowej, przemysłowej, o której mówimy, no to chlewnia już jest miejscem, w którym są tylko świnie, także to w takich małych, staroświeckich gospodarstwach może się trafi. Ale w każdym razie ktokolwiek, cokolwiek, co było na zewnątrz i mogło mieć kontakt z ASF, nie ma prawa wejść, pojawić się w chlewni. Panie profesorze, to musi być śluza. Panie profesorze, wiadomo, że ASF jest groźne dla świń. Dla innych zwierząt hodowlanych również? Nie. Nie. Tylko świnie i dziki. Także poza tym samo spożycie mięsa z takiej świni niczym nam nie grozi. No bo wirus ginie w temperaturze 70 stopni. Czyli... Nie, nawet jak nie zginie. Wirus po prostu nie rozwija się u człowieka. Czyli taki kotlet z ASF dobrze wysmażony jest bezpieczny? No zupełnie bezpieczny. Także to tyle, że oczywiście tego na rynek, czy do rzeźni i na rynek nie wolno przekazywać, nie wolno sprzedawać. To się utylizuje, niszczy się po prostu. Ale jeśli chodzi, no jeżeli słuchacze byliby przerażeni, że spotkali coś tam w lesie i zachorują, albo ich pies zachoruje, albo nic z tych rzeczy. Tylko świnie i dziki. Także pierwsza sprawa to jest tak zwana bioasekuracja, czyli higiena po prostu. Trzymamy świnie odizolowane. Druga to jest nieistniejące prawie w naszym systemie zwalczania ASF system odnajdowania padłych dzików w lesie. Mhm. To jest najtańsza metoda i najlepsza, bo wykrywamy bardzo wcześnie w miejscach, gdzie jeszcze nie ma objawów ASF stwierdzonych w czasie u zabitych dzików. W padłych dzikach możemy to znaleźć. I to Europejska Agencja proponuje jako najbardziej skuteczną metodę wczesnego wykrywania nowych ognisk ASF. U nas to praktycznie nie istnieje. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut raz jeszcze. Dziękuję za spotkanie. Profesor Tomasz Wesołowski, dziękuję, biolog, kierownik pracowni biologii lasu Uniwersytetu Wrocławskiego jest naszym gościem. Mam wrażenie, że powiedziałem warszawskiego na początku. Bardzo przepraszam, 21 minut pozostało do 13.07, trójek na początku 22. Czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest potrzebna? Pan Sławomir. Panie Sławomirze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Jestem rolnikiem, hodowcą świń z krańca województwa mazowieckiego. ASF dotknął nas jako pierwszych. Mhm. Jak słucham tych różnych grzybiarzy, myśliwych nie, tych profesorów, to aż się włosy na głowie stają, jakie oni głupoty wygadują. Czy oni mają pojęcie, co to znaczy bioasekuracja? To jest możliwe, jeżeli mamy hodowlę świń przemysłowe. Tak samo jak wczoraj mówiliście o tych lekach w mięsach, nie w mięsach. Mhm. To trzeba zrobić audycję z jakimś rolnikiem prawdziwym. Nie tymi pseudonaukowcami, pseudoekologami. Tak samo jak ten pan profesor mówi, bioasekurację na chlewni zrobić. Jeżeli ja mam porodówkę, mam swoje maciory, mam swoje tuczniki, wszystko, ja na te chlewnie czasami muszę wchodzić 20 razy dziennie. No i tak. Niech ten pan sobie wyobraża, że ja będę buty i ubranie zmieniał. Tak samo jeżeli chodzi o tematy dezynfekcyjne. Jeżeli chcemy, żeby wirus zginął... Panie Sławomirze, przepraszam, że przerywam. Jest pan oczywiście praktykiem, ale ja mam też wątpliwości. No jeżeli pan tych butów nie będzie zmieniał, jeżeli nie będzie pan zwracał na to uwagi, no to przywlecze pan ASF do trzody. Zgoda, ale taką sprawę powiem jeszcze o tych matach. Jeżeli chcemy, żeby wirus zginął, on musi być moczony przez co najmniej 20 minut w tym roztworze. Jak ja mogę wymoczyć cały ciągnik w roztworze dezynfekcyjnym? Niech pan to powie. No, przecież tak samo zboże ściągamy z Ukrainy. Czyli dochodzimy... Tam nie ma żadnej kontroli. Dochodzimy powoli do wniosku, panie Sławomirze, że po prostu na ASF jesteśmy skazani, że sobie po prostu nie poradzimy. Nie. Kiedyś mieliśmy takie proste protesty w 14 roku. Był afisz. Zabić dzika, nie rolnika. W naszym terenie ma świń. Nie ma świń w ogóle. Czemu nie było tych pseudoekologów, kiedy u nas całe wioski wybijali, nie patrzyli, czy maciora jest prośna, czy prosiaczek malutki. Wszystko wybijali co do nogi. U nas są całe wioski, gdzie nie ma w ogóle żadnej świni. Panie Sławomirze. Zostało kilkunastu rolników. Bardzo panu dziękuję za telefon. Pozdrawiam, pan Łukasz z nami. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam, a ja też z Dolnego Śląska, niedaleko Wrocławia, co przedmówca jeszcze wcześniej był. I powiem tak, ani nie jestem rolnikiem, ani nie jestem myśliwym, ale według mnie, to znaczy mieszkam na wsi, niedaleko lasu też, bo jest tych zwierząt bardzo dużo. Byłem też właśnie tak jak na zachodzie wcześniej się wypowiadali, gdzie chodzą po sadach, po wszystkim we Włoszech i jest tych myśliwych od groma i każdy poluje. A teraz tak jak się ten rolnik wypowiedział, jak zabiją tysiące świń, a zabiją 100-200 dzików i tak jeżeli to mięso później jest badane z tych dzików tak samo, jeżeli jest zdrowe, to i tak idzie do spożycia. Jest nawet dużo zdrowsze i tak dalej, także to nie jest to co jest chore, no to jest do utylizacji, a co nie jest chore, no zawsze było zabijane, były zwierzęta, które jemy, tylko tu jest inny typ, bo się samo wychowało, a to zwierzę jest chowane przez człowieka. Naprawdę nie ma dużo innej, większej różnicy, jest jedno mięso i drugie mięso, także... Jestem za tym, żeby były polowania, jestem za tym, żeby było wszystko normalne, pseudoekologów, no w innych krajach jest inaczej i dużo jest dużo takich różnych nagonek wszystkiego. Czyli krótko mówiąc, pana zdaniem ta ustawa jest nam potrzebna. Pan Alan piszący podczas właśnie zakończonej przed chwilą debaty w Senacie na temat specustawy wypowiadali się naukowcy, profesorowie. Dzik jest wektorem wirusa tylko do 3 kilometrów. Na większe odległości przenosi je człowiek. To jeden z wniosków zgłoszonych przez słuchacza po wysłuchaniu tej debaty. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Proszę pana, mi się wydaje, że tutaj wina leży po połowie. I z jednej strony z ludzi, którzy roznoszą na gospodarstwach, nie dbają o higienę, a z drugiej strony jest wina też myśliwych. Bo faktycznie, dlaczego ten dzik się tak rozprzestrzenił i jego populacja tak wzrosła? Ponieważ w poprzednich latach nie było kontrolowanego odstrzału dzików. Mam wielu znajomych i wielu takich ze słyszenia też myśliwych i po prostu opinia wśród myśliwych jest taka i to słyszy się non-stop, że on idzie na polowanie i rolnicy też go proszą, żeby ustrzelić dzika, żeby im nie szkodził na polu. On po prostu bezpośrednio mówi im prosto twarz, że on woli ustrzelić sarnę, koziołka, bo z dzikiem ma tylko problem. Musi go zawozić do badania, musi weterynarza powiadomić, musi po nim posprzątać, a koziołka, czy tam sarnę, czy łosia, czy jelenia może sobie zabrać, mięso od razu do skupu zawieźć, ma święty spokój. Tutaj moim zdaniem zamiast pakować w nową ustawę pieniądze, trzeba by było po prostu zmobilizować i dać pieniądze na odstrzał dzików myśliwym, bo polowania już są. Także nie ma sensu wprowadzać nowej ustawy, która w jakiś sposób nadaje nowe uprawnienia myśliwym. Tutaj będzie nawet większe niebezpieczeństwo właśnie wypadków. Kwadrans wręcz do 13:00. Panie Adamie, dziękuję. Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ta ustawa jest bardzo ważna i oczekiwana przez wiele środowisk, i środowisko myśliwych, i środowisko hodowców, rolników, dlatego że można powiedzieć, że jesteśmy na wojnie z tą chorobą, jakim jest ASF, i to jest ważne, aby wykorzystać wszystkie możliwe siły do tego, żeby zredukować ilość dzików. Dlatego w tej ustawie zaproponowaliśmy, aby służby mundurowe, żołnierze mogli brać udział w polowaniach tam, gdzie będzie to potrzeba, na wniosek wojewody. To nie znaczy, że wszędzie, ale tam, gdzie jest taka potrzeba. Mówimy tutaj o osobach, funkcjonariuszach czy żołnierzach, którzy mają uprawnienia myśliwskie, bo to nie będzie dotyczyło wszystkich, tylko tych, którzy mają uprawnienia myśliwskie. Jak również drugą taką ważną rzeczą jest w tej ustawie, że będą mogli korzystać myśliwi z tłumników w czasie polowania sanitarnego, to znaczy znów mówimy o polowaniu tam, gdzie jesteśmy w walce z ASF-em, tam, gdzie będzie taka potrzeba, żeby wykorzystać do polowania tłumniki, to tam będzie korzystał. Następny zapis tej ustawy to jest sprawa bioasekuracji, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o tą walkę, o tą wojnę z ASF-em, to są kilka torów. Jeden wektor to jest właśnie dziki, a drugi problem to jest bioasekuracja, to znaczy trzeba zrobić wszystko, żeby ten wirus, nawet jak będzie w środowisku, chociaż jest to bardzo trudne, ale żeby nie wszedł do hodowli. Pani Elżbieta, pytam, jakie są nakazy dla hodowców i jakie w związku z tym kary za ich nieprzestrzeganie? Mandaty czy więzienie? Bo może i tu by coś wypadało wprowadzić. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Polowań. Przeraziła mnie taka informacja, że wykonaliśmy 135% planu, jeszcze mamy 3 miesiące na dokończenie. Czy to jest to czasy stachanowców, to chyba nam minęły. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jakiś był niedawno wypadek, że został przestrzelona ściana domu 1400 metrów od miejsca polowania. No to z taką armatą to powinien być zakaz absolutny występowania. Przecież to nigdzie nie ma takich miejsc, żeby było więcej niż 1,5 kilometra od polowania. No, jak można te takie rzeczy dopuszczać? No tak, to na ten temat przy okazji zmian w prawie łowieckim już kiedyś dyskutowaliśmy, panie Wojciechu. Pan Janusz, jeszcze krótko, witam, halo. A może pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, witam, halo. No witam. Dzień dobry, kłaniam się. Takie pytanie krótkie, tylko od jak dawna jest znana ten wirus ASF? Czy to na przykład, jeżeli moi rodzice hodowali świnie, wtedy nie było ASF? To nawet to powiedziałem na początku programu, panie Krzysztofie, dokładnie chyba od 21 roku. Tak, 1921 odkryto w Kenii, a potem lata 60. Przełom lat 50-tych, 60-tych wystąpił w Europie w kilku państwach. Panie Krzysztofie? Może za chwilę. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze jeden pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Kłaniam się. Krzysztof spod Warszawy, jestem myśliwy. Oczywiście ta ustawa powinna być jak najszybciej wprowadzona w życie. No, tam może z małą poprawką dotyczącą wyboru łowczego krajowego, ale utrudnianie polowań przez pseudoekologów jest no, czymś niepożądanym przez środowisko łowieckie i myśliwych. Przykład. Ostatnia sobota, polowanie pod Warszawą, przyjeżdża grupa ekologów, utrudnia polowania, przyjeżdża policja. Nic nie może tym ludziom zrobić tam. Spisujemy się nawzajem, sprawdzamy trzeźwość i tak dalej. A ci ludzie się śmieją, skaczą po lesie przed lufami, a minister środowiska pokłada myśliwych za niewykonywanie planów. Coś jest nie tak, więc ustawa powinna być jak najszybciej wprowadzona. Co na to pan Marcin? Jeszcze pan na koniec. Halo, panie Marcinie? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. No ja zauważyłem taką bardzo charakterystyczną rzecz. Audycji nie słucham od początku, co prawda, ale bardzo często w tym roku słyszałem słowo pseudoekologów. Ja tego trochę nie rozumiem, wie pan, bo możemy tak samo mówić o pseudoprofesorach, pseudorolnikach, pseudo każdym, prawda? Albo pseudodziennikarzach. Na przykład, tutaj nikomu tutaj nie uwłaczając, tak, ale nie wiem, czemu się używa takiego sformułowania, bo rozumiem, że ekolog to jest człowiek, któremu jest no jakby bliska przyroda, tak, któremu zależy na ochronie przyrody. No rozumiem. I nie zawsze pana nie zdaniem tym, żeby musi być... nazywać pseudoekologiem. Nie zawsze musi być pseudo, jasne. Na koniec jeszcze profesor Andrzej Elżanowski, zoolog, Polskie Towarzystwo Etyczne, Uniwersytet Warszawski. Ta ustawa przy okazji tej tragedii z ASF próbuje zwolnić myśliwych od jakiegokolwiek nadzoru i umożliwić im zupełną dowolność w polowaniu na wszystkie zwierzęta, które są zwierzętami łownymi, z których większość w ogóle nie wymaga kontroli populacji. No więc lobby łowieckie chce skorzystać z tego w ten sposób, żeby mieć zupełną wolną rękę i brak społecznej kontroli, na przykład masakry ptaków wodnych nad stawami i tym podobne. Jest to przeciwproduktywne, ponieważ z punktu widzenia zwalczania ASF po prostu przeciwproduktywne, dlatego że zamiast zdefiniować oddział sanitarny, jeżeli taki jest niezbędny w pewnych przypadkach i wyznaczyć bardzo rygorystyczne kryteria tego odstrzału, przygotowanie do tego odstrzału i kontrolowanie go przez no na przykład inspekcję weterynaryjną, to ta ustawa tylko zwalnia wszystkich myśliwych i wszelkie polowania od jakiejkolwiek kontroli. 9 minut pozostało nam do 13. Ponownie na krótko raz jeszcze pan profesor Tomasz Wesołowski, biolog, kierownik pracowni biologii lasu Uniwersytetu Wrocławskiego. A witam pana, panie profesorze, ponownie. Witam ponownie. Za chwilę, mam nadzieję, wynik naszej dzisiejszej sądy. Panie profesorze, podziela pan zdanie profesora Elżanowskiego, że ta ustawa, o której rozmawiamy, będzie po prostu nieskuteczna? Tak, podzielam to zdanie. No, próbowałem w pierwszej naszej rozmowie powiedzieć, co jest konieczne, żeby to zadziałało. Dwa elementy tego systemu, ta ustawa w ogóle się tym nie zajmuje, czy praktycznie pomija. Bioasekurację i tak zwaną kontrolę bierną, czyli wyszukiwanie padłych dzików w lesie i usuwanie ich z lasu. Żadnych mechanizmów tutaj nie proponuje. Skupia się jedynie na odstrzale i to odstrzale masowym, który jest pozbawiony i biologicznego, i epidemiologicznego sensu. Także to jest ustawa, która rzeczywiście zwalnia, ma pozwalać myśliwym pod pretekstem walki z ASF na robienie różnych rzeczy poza kontrolą społeczną. Tak ja to odbieram. Także profesor, jeśli chodzi o ASF, to ta ustawa nie zmieni niczego i będzie tak źle jak do tej pory. Panie profesorze, wiem, że rok temu wspomniałem o tym, 1000 naukowców wystosowało list do pana premiera, a w piśmie wymieniono m.in. powody, przez które dotychczasowa strategia walki z ASF jest nieskuteczna. Nieskuteczna jest również wciąż u nas? Tak, jest nieskuteczna. Na ten list w ogóle nie dotrzeli. Ja byłem jednym z tego 1000, czy ponad 1000. Na ten list do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. W każdym razie pan premier i minister rolnictwa doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. żeby to było skuteczne. I to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. To wszystko w tym liście się znajduje. Niestety nic z tego nie zrobiono. No i efekt jest taki, że mamy po roku, gdzie pisaliśmy o tym, że dotrze do Wielkopolski, no po roku mamy ASF w Wielkopolsce, niestety. A dlaczego tyle państw, pana zdaniem, w Europie przyjęło jednak tę metodę? Metodę po prostu odstrzału. To nie jest tak. To jest jedna... Ja nie zdążyłem powiedzieć. Odstrzał jest jedną z, powiedzmy, z triady zachowań koniecznych do kontroli. Ale nie może być jedyną, nie, tak? To nie jest jedyna. Bo jak tych dwóch pierwszych nie ma, no to zostaje tylko redukcja, bezsensowna redukcja, bo trzeba redukować punktowo tam gdzie rzeczywiście to ma efekt, natomiast niewielkoskalowe polowania, depopulacja całej Polski, to się mija z celem. To są tylko koszty i tylko tyle, że powiedzmy propagandowo czy się to dobrze sprzedaje, jak coś robimy, bo tych innych rzeczy, na przykład bioasekuracji, no to rolnicy są zdenerwowani, bo w koszty ich wpuszczamy i muszą robić różne rzeczy, których im się nie, do tej pory nie musieli. Więc to jest niepopularne. Natomiast... Ale to, czy to jest argument, żeby tego nie robić? A propos rolników, no nie mieliśmy do tej pory do czynienia z ASF. Nadeszły takie czasy. No dobrze, ale... I każdy o tę bioasekurację powinien po prostu zadbać, albo wręcz mieć bioasekurację nakazaną. Powinien, ma nakazaną, panie redaktorze, ma. Od 2015 roku jest rozporządzenie ministra rolnictwa, które to wszystko nakazuje. Jest kara grzywny, tylko że u nas nie ma inspektorów, nie ma inspekcji weterynaryjnej. Ludzi brakuje, nie mogą tego wyegzekwować. NIK w 2017 roku 74% gospodarstw nie stosowało bioasekuracji. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie. Profesor Tomasz Wesołowski był moim gościem. Dziś na pytanie, czy nowa ustawa ułatwiająca polowania jest potrzebna, 23% internautów trójkowych odpowiedziało, że tak. 77% odpowiedziało, że nie. Mamy problemy... A nie, już mamy. Udało się. Na krótko, bo dosłownie minuta nam pozostała. Jest z nami ponownie pan minister Szymon Giżyński, wiceminister Rolnictwa Rozwoju Wsi. To tylko jeden wątek. Tak, panie ministrze, poruszę, jeśli pan pozwoli, bo krytycy ustawy, również mój rozmówca sprzed chwili, zauważają, że nowe przepisy nie określają, nie opisują zasad, które powinny być przestrzegane bezwzględnie, dotyczących obchodzenia się na przykład z zabitym chorym zwierzęciem. Chodzi o patroszenie, chodzi o transport. Wreszcie, że pada często i taki argument, że no niezbyt poważnie traktujemy bioasekurację, że po prostu przy wielu hodowlach tej bioasekuracji po prostu nie ma. Jest to nieprawda. Bioasekuracja jest w innych przepisach w stosunku do rolników objęta również bardzo dotkliwą penalizacją z karą pozbawienia wolności włącznie. Bioasekuracja tutaj w tej nowej ustawie dotyczy myśliwych i jest znacznie bardziej dotkliwa w zakresie penalizacji niż na przykład ta już osłabiona i tak okrzyczana penalizacja przeszkadzania czynnego. Celowego zakłócenia. Tak jest, celowego zakłócenia przez intruzów podczas polowania. Panie ministrze, musimy niestety kończyć. Czas audycji dobiegł końca. Bardzo dziękuję za spotkanie. Szymon Giżyński, wiceminister rolnictwa, był państwa gościem. 3 minuty pozostały do 13:00. Jutro w południe obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, grafika AMD Radeon. Teraz za jedyne 1222 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić.